Ràdio Drama, al 91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Ara mateix falten 3 minutets per 9:15 d'aquest 17 de desembre del 2015, quan estem en directe des dels estudis de Can Capablanca. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 181 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Drama. Que això ja furo la penya. 181 en edició del programa de música combativa de Ràdio Drama. Com sempre, presentarem a la gent de la taula. Avui som molt poqueta gent, perquè a més no ha vingut el nostre company de l'ànima, el nostre amic Manolo, el que ens tira els temazarranganos més sucosos. Però sí que tenim aquí a la meva banda dreta el mestre Tecles, el reverendo Tecles, el que ens toca... Sempre n'hi ha una de nova. El que ens ho toca tot d'allò més bé, i el que sense ell no podríem fer aquest programa, perquè senzillament no en tindríem ni idea de com fer-ho. Què dius, Bapu, com estàs? Ei, una setmana més aquí amb les piles carregadetes. Avui he vingut amb temps. Avui no sóc jo el que he vingut apurat. Avui li ha tocat a un altre. Déu-n'hi-do la setmaneta que portem, eh? I també a la seva banda, que també ha vingut una mica apurat, tenim a l'Eric, el nostre amic de l'ànima, el que ens tira els temazarangaros més suculents també, i el que ens fa a la secció de llibres combatius, una secció que està donant molt que parlar, que està funcionant d'allò més bé aquí al programa. Què dius, Bapu, com estàs? Ei, bona tarda a totes. Pues estic supercontent d'estar aquí. Ha sigut un dia molt llarg i pues, amb moltes ganes de tirar-vos 4 temes i parlar de llibres. I tant que sí, i tant que sí. I és que és això el que fem aquí, ens encanta la música, ens encanta la recerca de música, de temes tan clàssics com de nous, ens encanta descobrir nous grups i ens encanta sobretot doncs, temàtiques com poden ser l'anticapitalisme, l'antifeixisme o el feminisme, i ens encanten els estils com el punk rock, sobretot el punk rock, l'ska, el ragamuffin i tants altres. Com sempre, comencem de seguida, la primera ràfaga, la primera volta, comença avui l'Eric per dir-nos hola. Amb què ens diràs hola, guapo? Pues mira, avui que no ha vingut el Manolo i he hagut de rebuscar més temes, pues he fet com va fer el Ricky fa uns dies, de rebuscar en allò que no vam arribar a posar al programa del KDB, del programa feminista. Ei, que avui ens us heu ajuntat. I en tenia un parell per allà guardades i pues, n'he portat una que em fa molta gràcia, que no em vaig atrevir a portar-la allà a l'Ateneu, però avui sí. Són les Pacientes Enfurismades, que són així mig col·legues, l'altre dia van tocar a Cantonal, també les coneixem de Salut Entre Totes, que és un projecte molt interessant que hi ha a Vallcarca. I res, us deixo, són dos cantautores, podríem dir, és un tema molt tranqui i molt peculiar, i és homenatge a la vagina. Aviam què us sembla. A l'univers tenim una àmplia gamma de vagines. Vagines ben guarnides, vulves oprimides, petites patatones llargarudes i profundes, frondoses i ferotges. Vagines molt dolçones, xones artesanes, faves amargants, algunes vulves elegants. Patatona de ministre, patatona de caixera, patatones de tota mena. Som un exèrcit de vagines, apreteu fort les petxines, vencerem cavalleries, les guerreres falopines. I és que som un exèrcit uterí, marquem el nostre destí, litoral tenors tenim una àmplia gamma de vagines. Petxines comestibles, vulves ben lluents, petites patatones confitades i addictives, frondoses i ferotges. En el cosmos gaudim d'una àmplia gamma de petxines, vagines mal rapades, matolls primaverals, cunyassos fenomenals. Vagines molt calentes, xones lluitadores, faves engrastades, algunes vulves més escarpes, patatona de bombera i patatona de rapera. Patatones de tota mena. I és que som un exèrcit de vagines. Apreteu fort les petxines. Vencerem cavalleries, les guerreres falopines. I és que som un exèrcit uderí. Marquem el nostre destí. Litoranes medievals, millors que tirant patatones. Sí, un exèrcit de vagines millor que tirant-lo blanc. Ben guapa, ben guapa. Tranquileta, tranquileta, per dir hola, per obrir boca, per començar la primera ràfaga, que li continua el Ricky, diria. Sí, m'ho has deixat difícil, ara, això, tio. Bueno. Molt bé, molt bé. Molt xula, la proposta. Quina proposta, sí, clar, sí. Sí, les placentes enfurismades. Placentes enfurismades, déu-n'hi-do. Pues res, jo porto una versioneta. Portava un tema del Diluvi, un tema que ja havia sonat, el mestre Isma se l'havia punxat, i he dit, pues, venga, com que tinc temps, me la canvio. I he triat una versioneta de l'Ovidi, extreta del seu disc, del disc del Diluvi Motius. La cançoneta de l'Ovidi es diu Va com va. Yeah. A tu t'emprenya molt que jo et tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla. Va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat i jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida. Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va. Thank you. jo no en tinc per mi. Si tu no en tens mai prou, va copa. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou. Jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va. D'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem. Cabaret, cabaret del bo, tio, com te l'has tirada. Preciosa, preciosa la versió de l'Ovidi. Feta pel Diluvi, aquesta banda impressionant. Quines ganes de veure aquesta gent. Gràcies a tu i la Bea, que ja us havíeu tirat la cançó que anava a portar. He rebuscat una mica més i m'ha... I has trobat aquesta perla, eh? I per això vam començar... Home, finita, finita. Molt bé, que millor que començar amb Ovidi, no? I versionat així de bé... Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Fa goig. Ara és difícil seguir, clar. Ara és difícil, penya. Vosaltres què faríeu? Jo venia d'una proposta de l'Eric també bastant difícil. Jo porto un clàssicon. També és un clàssicon. Tu m'has muntat bé, tot s'ha de dir. Tiro fijo perquè la penya segur que la coneix. És el Manu Chao, el José Manuel Chao Ortega, músic nascut a París, de mare basca i pare gallec. Fou cantant del grup Mano Negra i fa temps que va en solitari. És un tema, avui porto un munt d'homònims, no triples, per si dobles, homònim del disc Clandestino, Clandestino del 2000. Enxufa-la. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Sí. Bé, una mica fora de micro dèiem que la veritat és que la trajectòria del cantant Manu Chao ha sigut ben bona, però no podem oblidar els inicis amb els Mano Negra, que eren la bomba, espectaculars. Sí. Espectaculars, l'època de Mano Negra potser la més important, no, del Manu. Pues ja tardeu en portar un temilla de pues sí. Mano Negra. Pues sí, sí, no? Algun ha sonat. Sí, però fa molt, molt que no. Jo des que estic al programa que no m'he sentit mai aquí. Ja ho portarem. Aquí a Can Capa no ha sonat cap vegada Mano Negra, o sigui que... Ja fa temps. Molt bé, segueix això, segueix el 181 pim-pam-pum, segueix l'edició d'avui. És l'Eric qui ara agafa el relleu per començar la segona volta. Amb què ens tiraràs la segona volta, guapo? Pues mira, ja que estem així del bailoteo, una altra cançó recuperada del KDB, que no vaig arribar a posar. Jo us porto la Niña del Cabo, amb una cançó que em va semblar bastant bona, que és un videoclip que està molt bé, que toca amb un noi que fa beatbox, que es diu Mario Ejo Leorza, i res, es diu La Talla 38. Anem a escoltar. Oiga, perdone, esto no me cabe. ¿Puede decirme por qué se sale? Sí, se sale. Todo el cuerpo se me sale. Uy, qué cara de desprecio. Te pagan para humillarme. O quizá tú con tu piercing, tu trenza, tu pesada existencia, lo necesitas a cualquier precio. Pero perdona, el problema no lo tienen mis carnes. Que bailan, que bailen. El problema es este cachito de tela que más que vestido hará de esquela al hueso. Que se lo lleve. Qué poder es el que me embute cual butifarra para estar siempre joven, guapa y dispuesta que frente a la joven la vejez desprecia porque es fácil preso para el que comercia. Qué poder es el que se forra con todas esas cremas de venta en farmacia, pastillas, cremas para el culo, la celulitis, arrugas para estar siempre buena. ¿Dónde está la talla grande? Lerele, lerele. ¿Quién manda a los fabricantes? ¿Quién manda, ¿Dónde está la talla grande? Lerele, lerele. ¿Quién manda a los fabricantes? ¡Ay, quién manda, Esperamos que nos den el visto bueno, siempre miradas por el ojo ajeno. Rompe el cristal de tu escaparate y huye, huye, escapa. Y el nuevo régimen político, el régimen alimenticio, el vicio, que nos mantiene ocupadas en dietas y en el físico. ¿Dónde está la talla grande? Lerele, lerele. ¿Quién manda a los fabricantes? ¿A quién manda, ¿Dónde está la talla grande? Lerele, lerele. ¿Quién manda a los fabricantes? ¡Ay, quién manda, ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo. Qué poder es el que me embute, cual butifarra, para estar siempre joven, guapa y dispuesta, que frente a la joven la vejez desprecia porque es fácil presa para el que comercia. Qué poder es el que se forra con todas esas cremas de venta en farmacia, pastillas, cremas para el culo, la celulitis, arrugas, para estar siempre buena. ¿Dónde está la talla grande? Lerele, lerele. ¿Quién manda a los fabricantes? ¿Hay quien manda, ¿Dónde está la talla grande? Lerele, lerele. ¿Quién manda a los fabricantes? ¡Ay, quién manda, ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo. Dígamelo. Meló. Déu-n'hi-do, també tranquil·leta, sembla també de primera volta, però no us penseu que l'Eric després ens fotrà canyada de la bona. Sí, sembla que no, però arribarà. I tant que sí. No, molt bé, molt guapa la proposta també en femení, un altre que t'havies deixat aquí a la recàmera. Sí. Molt guapa, tio. Més música combativa, ja sabeu que per escoltar-nos ho feu a radiotrama.cat i també en el directe, com ara mateix la gent del taller de Bauma o la gent de la Menuda. A les quals els enviem una forta abraçada. Sí, el Manolo veig que ens està dient que fa goig escoltar el directe i que té moltes ganes d'estar allà. Des d'aquí li enviem una abraçada, està currant per la causa. Manolo, el proper no fallis, cabron. Molt bé, totes. I tant, falta el Manolo. Més música combativa, això no s'atura, continua el pim-pam-pum, ara és el Riqui que li agafa el relleu. Amb què ens reblaràs el clau? Jo continuo el teu rotllo de música en femení i ho penso allargar tot el programa, ja m'he tirat abans. La del Diluvi, que és una veu femenina. I quina veu? I quina veu, a més. I ja veureu que dels 5 temes que em queden, tots són veus femenines que canten. Molt bé. Inclús alguns són tot. El que passa és que, com que són cançons que no parlen de... No, la lletra en qüestió no és feminista, llavors no entraven tampoc al programa aquell... És que el vam fer molt pur, aquell programa. Eh? Sí, va ser complicat i tot. No sabem si l'heu escoltat, penya, però... Jo me l'he escoltat un parell de vegades i joder. Molt recomanable, molt sí, recomanable. Sí. Una surt cada perleta, totes en femení, molt guapo. Pues ja veureu que avui jo no em quedo curt. Ara porto una estrena al Pim Pam Pum, són de Retarded Rats. Les rates retardades? Exacte, o retrasades, o retardades. Déu-n'hi-do quin nom. Són alemanys, són tres, una noia al contrabaix, una altra noia... a la bateria i a les veus, i un altre noi que crec que és la guitarra, si és el que falta. I ja veureu que és una mica així un punk folk. Ah, sí? Una fusió d'aquesta... Molt xulo, ja veureu. Promet. Vinga. El tema es diu Demon Kiff. Folk que deia, això és Neo-psicobili. Neo-psicobili, sí, ben fet. Sí, ben sí. Guapa, ben guapa. Déu-n'hi-do com hi anaven ahir. Ben... Molt bé, molt bé. Estupés. M'agrada la proposta. Encara no ens aixequem la cresta, de moment només el tupé. Clar que sí, clar que sí. Jo tinc tupé. Més música de la bona, això no s'atura, la 180 comença a caminar fort. Us porto ara una proposta del Cesc Nebelsa, aquesta banda d'Osinaga a Navarra, a Euskal Herria, que fusionen diferents estils amb el Xavi, amb el Xavier Solano al cap, i el Sergio, el John Laritz, l'Ivan, el Pello, el John Mari, l'Aitor i el Figor, són uns quants. És un tema homònim també del nou LP que acaba de sortir, que es diu Esna, i que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, que potser ens està escoltant a casa, i res per ella, va. Vale, es nebelza. Cada frase que escribo se esconde un recuerdo. Éramos niños sin ganas de despertar. Recuerdo tus labios con esa sonrisa y el brillo en tus ojos al verme pasar. Recuerdo cruzarme contigo en la calle, mirar hacia el suelo por no saludar. Contar hasta 10 para poder girarme, encontrarte riendo y volverme a girar. Pasan los años, sigo recordando el tiempo que desperdiciamos soñando despierto. Puedo recordarte mirando hacia el cielo intentando volar. Abre tus alas y vuela sin miedo, te espero despierto en el fondo del mar. Nadando en el agua y sintiendo la brisa, con una sonrisa es fácil esperar. Leio bat itxita argia longelan, kalean euriak usti nauenean, justiz ezkin basalian malkotan, lehen egoten nintzen askotan. Tabernaktan kaleak utxik, eta zuk betetzen ninduzun garaian, etzen aserarik ez bukaerarik taurain. Pasan los años, sigo recordando el tiempo que desperdiciamos soñando despierto. Puedo recordarte mirando hacia el cielo intentando volar. Abre tus alas y vuela sin miedo, te espero despierto en el fondo del mar. Nadando en el agua y sintiendo la brisa, con una sonrisa es fácil esperar. Ez na hau etxetan. Bé, hem de dir que aquesta cançó no la feien, no la feien els Snevels sols. Algunes ja ho haureu notat, la veu de l'Ander, del grup Green Valley. Bueno, unes ganes tremendes també d'encar-li el diente aquest Esna, aquest LP que acaba de sortir. Quina suavitat, molt bé. Molt guapa la proposta. La vaig descobrir fa poquet i vaig pensar cabaret del bo que va cap allà, cap al pim-pam. Esperem que us estigui agradant, esperem que us estigueu passant la meitat de bé que de nosaltres. Ara em sembla que... Sí, pues ara si us ve gust parlarem de llibres. Passem a la secció de llibres combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro. Bona tarda a totes, benvingudes a una nova entrega de llibres combatius aquí al programa 181 del Pim Pam Pum des dels estudis de Can Capablanca. Avui us porto un llibre que igual ens dona per debatre, que aquí el Riqui sé que també li mola el rotllo. És un llibre que ha editat Descontrol, que des d'aquí el saludo, i perquè a més, bueno, és dins d'una col·lecció que són els Quadernos d'Autodefensa Digital, i és el número 1. I fa molt temps que el van treure, i jo els insisteixo que treguin el segon, aviam si arriba. Aquest en concret parla dels smartphones. És una guia bàsica de privacitat, ho dic en castellà perquè està en castellà el llibre, guia bàsica de privacitat, anonimato i autodefensa digital, para novatos o novatas con smartphones. Bueno, no sé si això us suggereix algo o us podeu imaginar de què va el llibre. Sí, i tant, home, això, les noves tecnologies i les xarxes socials són un forat a la nostra seguretat, a la nostra privadesa. I tant. I suposo que aquest llibre deu parlar de tot això, no? De com fer-ho servir i com minimitzar els danys que pugui, bueno, A veure, exacte, precisament. Aquest llibre l'ha fet, bueno, és anònim, l'han desenvolupat des d'un hack lab d'Astúries, es diu Hackstur Lab, i els propis, la pròpia gent de Descontrol. I està molt bé, la veritat, perquè realment és un manual, està ple d'imatges de com instal·lar aplicacions o de com fer servir les aplicacions de manera més segura. Clar, per començar, fa una reflexió que jo crec que hauríem de tenir totes molt presents, més enllà de si fem servir el mòbil per fer activisme o no, que és que avui en dia el comerç més gran que es fa és amb les dades. Totes les nostres dades, que cada cop són més públiques, a través de Facebook, dels 10.000 comptes que tenim, de 1.000 coses, a través dels propis smartphones, que al final són de Google, sí. Aleshores estem cada dia donant moltes dades. Saben on ets, sí. Inclús què fas. I aquestes dades, diguéssim que és algo que no està encara gaire regulat. Aleshores es fan molts diners i els governs encara no en tenen gaire control. Que aviam, que el govern hi tingui control tampoc seria una garantia d'èxit, però està molt poc regulat. I és un tema a tenir en compte, no? Perquè, òbviament, a la que tenim un smartphone sabem que ens estem atenent a aquests riscos, no? Llavors aquest manual està molt bé perquè és un dir, bueno, podríem triar no tenir-lo i pues, passar a viure a una cova i no fer servir mai un smartphone. Que hi ha gent que és així. I em sembla molt legítim, no? Jo tinc amics i amigues que segueixen amb aquells mòbils que la bateria dura setmanes, no? I que pots trucar, enviar missatges i tenir l'alarma, que al final... Però clar, si t'agrada i vols tenir accés a altres coses que no ho neguem, també et permeten un smartphone, que és portar un ordinador a la butxaca i pots treballar, pots accedir a un munt d'informació, doncs aquest llibre està molt bé perquè t'explica com fer d'això algú més segur. Una reflexió que fa també, que em sembla important, és la distinció entre privadesa i anonimat, no? Que privadesa seria com... és a dir, fins a quin punt fem públiques les nostres dades o la nostra identitat, i en canvi l'anonimat és la capacitat que tenim de fer alguna cosa sense que se sàpiga qui ho fa. Tot i que tu pots, en aquest, per exemple, per posar un exemple fàcil, tu podries crear un usuari fantasma i tenir tota la informació sobre ell, en plan, sí, jo em dic Carlos, visc a Colòmbia, tinc 45 anys, faig això, i fas un perfil. Hi ha gent que ho fa, de fet. Sí. Hi ha gent que té més d'un perfil i un no té res a veure amb ell i el fan igual. Clar, i això seria anonimat, però clar, no seria... Bueno, fa sí. Totes aquestes reflexions. Per entendre'ns, és com si jo al Facebook dic he anat a comprar al Carrefour, pues estic informant jo, no? Estic fent públic una cosa, però és molt diferent això que hi hagi un servei o una sèrie d'empreses que per exemple analitzen les targetes de crèdit, s'han fixat de que jo he pagat amb la meva targeta de crèdit al Carrefour i ells saben que he anat al Carrefour a través, sinó que jo no ho he dit, no? I ells ho saben. Això és, exactament. Això és una vulnerabilitat de la teva privadesa. Mm-hmm. Així és. Sí, sí. I això passa constantment, no? I aquest llibre parla molt de com evitar-ho en la mesura que és possible, perquè com dèiem, bueno, tenir un smartphone és acceptar algunes d'aquestes coses. I llavors, perquè us faig un repàs a l'índex perquè us feu una idea, parla de com ofuscar la nostra IP. Això sona molt estrany, però la IP, per qui no ho sàpiga, és com ho diries tu, Ricky, fàcil? És com, DNI, com l'adreça, no? Del teu... Sí, és el teu número de telèfon d'internet. Sí, exacte. Que ho tenim tant en un portàtil quan ens connectem a través d'un mòdem com a través del mòbil que ho portem a tot arreu, no? I aquí parla d'aplicacions gratuïtes per connectar-se a través d'una VPN, que és... no ho sabria explicar molt bé, però és com filtrar... O sigui, normalment quan et connectes a internet és com des de la teva IP envies les dades al món i en canvi amb una VPN de forma xifrada ho envies a un servidor i des d'aquell servidor s'escampa. Sí, és per dir-ho d'alguna manera crear una red privada. Exacte. No? Crees una microred privada i llavors des d'aquesta red es comunica amb la resta del món. Mm-hmm. No directament des del teu terminal, sinó amb un... Més segura, potser. Clar, bueno, més anònima, diguéssim. Com més passos fiques al mig, clar, més difícil és que et trobin, que et detectin i que puguin saber que específicament que ets tu. No? Això que dèiem, pues, de mirar les targetes, yeah. No? Si les targetes estiguessin totes en una bossa, no? com ho sabrien? Claro. Haurien de mirar dins de la bossa i detectar una per una. En canvi, com que són connexions directes, pues, ho saben directament. No, exactament. Clar, exacte. A través d'una VPN, per exemple, el servidor està, m'invento, a Sicília. Llavors, clar, jo les meves dades van de forma privada a Sicília i des de Sicília s'envien. Llavors, clar, en aquell servidor hi ha dades de gent de tot el món. Llavors, totes surten de Sicília i no poden saber ben bé si estan sortint de Sicília o no. Per exemple, hi ha aplicacions gratuïtes per connectar-se a través d'una VPN. Jo, per exemple, em faig servir una i gairebé sempre internet es pensa que estic a Holanda. Llavors, és molt divertit perquè surten... No? Quan entres a Google o així, doncs et surt en holandès tot. I bueno, són coses útils que es poden tenir en compte. Això també parla molt de com jugar amb els navegadors, que avui en dia són molt potents. Per exemple, Firefox, que és el més gran així d'obert i de codi lliure, que, sí, que té moltes opcions que pots trampejar i fer més segures. També, si volem estar dins de les xarxes socials com Twitter i Facebook, com podem també tenen opcions, Facebook no tant, però Twitter en té més, per poder ofuscar i per poder realment ser més privats. Després hi ha coses també de reflexió prèvia, que és com tenir molt clar que és de compartimentar la nostra identitat. És a dir, si, per exemple, nosaltres, no? Tu ets PD Escar i ets Isma. Pues és tenir aquestes coses molt clares de, i en la mesura que sigui possible, no tenir res on ho englobem tot, sinó jo tinc un compte, per exemple, per fer activisme, que el tinc super encriptat i super d'allò, tinc un compte per parlar de llibres, tinc un compte per parlar de la ràdio. Hòstia. No, ho invento, no en tinc tant. Però vull dir que fa la reflexió aquesta de seria l'ideal. Seria no? lo seu. Per tenir en compte que tot... I no vincular-los un amb l'altre, no? Efectivament. Efectivament. Després ho segueixo, també parla molt de les fotos, no? De no pujar fotos, o si decidim pujar-les, hi ha aplicacions com ObscuraCam que permeten que no es vegin bé les cares de les persones i així no puguis etiquetar i no sigui tan fàcil. No? Aquesta història que va passar fa anys amb la Generalitat de que no, allò que van fer de no, acusa el teu veí, no sé com ho deien, hòstia, que va fer sí. Felip Puig, sí. Fan fotos, aquestes fotos d'on surten? Surten de les xarxes socials. Llavors, si tu fas servir aplicacions d'aquestes que no es permet veure la cara, doncs minimitzes aquest risc. I tant. Després també parla de missatgeria instantània, d'aplicacions que ens permeten deixar WhatsApp de banda, per exemple, que és la cosa més insegura del món. Hi ha altres sistemes com el VoIP, que això és una espècie de missatgeria que funciona a través de les IPs. Com xifrar els mails, que també hi ha moltes aplicacions gratuïtes per fer-ho de forma més o menys fàcil. Dic més o menys fàcil, però el manual aquest, com us deia, és super complet i ve com pas a pas amb les captures de pantalla de què has de fer per configurar-ho, o sigui que no hauria de ser difícil molt per ningú. Pràctic, eh? També com generar contrasenyes segures, també parla molt de proveïdors de serveis ètics i dels permisos que donem a les aplicacions. I, bueno, no ho sé, us podria parlar de més coses. Jo, com a última cosa, sí que us voldria fer molt èmfasi en un motor de cerca. Tothom fa servir, o la majoria de gent fa servir Google, que sabem que es queda amb les dades molt fàcilment. I n'hi ha un altre que es diu DuckDuckGo, Duck, o sigui que és ànec en anglès, Go, que la veritat és que funciona superbé i no et rastreja. Hòstia, vull dir que jo convido a tothom que el pots configurar com el teu navegador de base i ho trobes tot gairebé tan fàcil com amb Google i és de codi lliure i no rastreja les teves cerques ni et posa publicitat segons el que has estat buscant, etc. Molt bé. I pues, bueno, amb això jo crec que ja ho tindríem, aquest llibre dels quaderns d'autodefensa digital número 1, Smartphones, guia bàsica de privacitat, anonimat i autodefensa digital per novatos i novates en smartphones. Molt està editat per Descontrol, la primera edició va ser a l'abril del 2015, es va fer entre el Hackstur Lab i l'editorial Descontrol. Òbviament està fet amb una llicència lliure, tothom és lliure de difondre'l i compartir-lo, de fet el podeu trobar a la xarxa, no us diré tota la web perquè és una mica complicat, sí que us puc dir que podeu buscar hacksturias.net, hack com de hacker, H-A-C-K, i allà hi ha informació. Així que res, us convidem a totes a que us protegiu una mica. Molt interessant. Molt interessant la proposta que has portat avui a nivell literari d'Eric, tio. Molt gràcies. Guai, molt guai. I encaixa sí. Totalment en el nostre perfil, no? Que nosaltres sempre intentem, tota la ràdio funciona en programari lliure, també amb així és. Linux i se'ns deixen en directe, flipa. Molt bé. I a nivell musical, què? Pues mira, jo estava pensant en quina cançó podria anar amb això i no sé per què em vaig il·luminar amb una cançó així de cachondeo que em van ensenyar fa un temps i mira, tenia ganes de posar-la. Jo us porto a La Ogra amb un tema zarrangano per ballar que es diu Te borro del Facebook. Que bo. Aviam què us sembla. Vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja. Te borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja pa' poder recolectar tranquilo tus mazorcas. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Nay no, nay no, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Nay no, nay no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen que a todos apunta también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momento de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Sigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas si no me invitaste a tu boda? Que sepas que el traje de novia era muy ordinario y pasado de moda. Te borro del Facebook, boa, te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, boa, te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Me consigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook. Qué grande. Que te borro de Facebook. Sí, jo he de dir que no faig servir Facebook, eh? Però amb aquesta temàtica no tenia molt clar què posar i em vaig recordar aquesta cançó i pues, mira, em va fer gràcia. Molt bé, ben trobada, molt guapa, ben trobada. Molt guapa. El videoclip és molt divertit, sí. Si algú el vol mirar. Molt bé, doncs continua el pim-pam-pum, que continua aquesta 180a edició, ens està agradant molt estar amb totes vosaltres, espero que us estigui agradant, esperem que us estigui agradant. Ara és el Riqui el que agafa el relleu, comencem a replar el clau en sèrio, començaran a arribar guitarriquis, que sí? Sí, una miqueta, sí. Punk rock des de... obrim secció Califòrnia. Bé. Porto un parell de grups de Califòrnia avui. Sí, eh? Sí. En aquest cas, de Califòrnia... De noies? En aquest cas només la cantant. Veu, la cantant, sí. I res, es diuen Tsunami Bomb. És punk rock pop, no? D'aquest punky yankee així, però bueno, molt, molt interessant, ja veureu. Un moment. El tema en qüestió es diu No Good, Very Bad Day, des del seu disc The Invasion From Within, del 2000. I ja, gaudiu-la. Dale, dale. Tremenda, no? Tremenda. Home, m'ha encantat. El Riqui mirava malament perquè estava picant a la taula amb el micro encès. Perdoneu que us digui, però l'hem presentada més tranquil·la del que era. Sí, eh? Sí, sí. Ens sí, has enganyat, Riqui. Ha sigut un trallón a candela, sí, no, tio. No, però el que he dit és perquè he estat escoltant una mica més d'aquest grup i no totes són així. Bueno, aquesta s'ha lluit, eh? Clar, no, bueno, per això l'he portat. Que guapa. Ara. Era sorpresa, surprise. Però aquí està, no? L'art de triar. Vull dir, encara que un grup en general... però si és aquest so de Califòrnia, bones... que... Bueno, tenen cançons així, més accelerades i més puncarres així descarades. Però són aquestes crestes, que són molta cresta i tatus, però és només l'estètica. Sí, és façana, sí, és veritat. Però bueno, en realitat l'acceleració aquesta que li foten a nivell musical, no parlo de... És veritat que no serà potser tan combativa com altres, ni en la línia de grans bandes de punk rock així combatives com Montsegis o coses així, però hòstia, a nivell musical em sembla que val molt la pena. Jo m'ho he passat molt bé amb la cançó. Molt guapa, molt guapa. M'agrada que us agradi. És difícil ara continuar perquè porto una banda que també és la primera vegada que venen, són el Sakatu, la banda de punk de Galdacao, a la comarca de Bilbo, a Euskal Herria. És una versió de la mítiquíssima cançó de la Guerra Civil Espanyola que porta com a títol En la plaça de mi pueblo. Dijo el jornalero al amo, y en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos sudor, la trabajo con mis manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca lo hemos visto. Molt bé, família, doncs donarem pas a la secció informativa del programa, donarem pas a l'agenda del Pim Pam Pum, que comença divendres 18 de desembre, demà mateix a les 7 de la tarda, al Centre Cívic de Can el Balzac, a la Creu Alta. Col·lectivitzem el benestar, propostes per millorar els serveis socials, igualtat i salut a Sabadell. Taula rodona amb plataforma assembleària de treballadors i treballadores del Taulí, treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària de Crece, Justa Revolta i Arran Sabadell. Això organitza la gent de crida per Sabadell, que s'ho corren molt. Jo, com no podia ser d'una altra manera, us porto la presentació d'un llibre. Serà demà a l'Espai Contrabandos, al carrer Junta del Comerç de número 20, diria, de Barcelona, allà al Raval. Es presenta Secretos, de Gustavo Duc, que és la segona part d'un gran llibre que era Mucha Gente Pequeña, aquest en clau femenina. Serà a les 7 i es comptarà amb la presència de June Fernández, directora de Pícara, que és qui fa el pròleg al llibre. Molt bé, el següent acte, rutes urbanes i debats sobre les pràctiques culturals, cultura cooperativa versus cultura. És un cicle de debats que organitza la gent de la Ciutat Invisible. Comença avui mateix, el 18 de desembre. Sí, és avui o és demà? És demà. Demà. Perdó. És demà mateix, 18 de desembre, a Gràcia, a la plaça del Raspall. El 8 de gener, tot això serà divendres a partir de les 6 de la tarda. El 8 de gener, al Poble Sec, a la plaça de la Vella de Dorita, davant del Molino. El 15 de gener, a Sants, a la plaça d'Osca. I el 22 de gener, a l'Eixample, a Gran Via, amb compte Urgell, a Metro Urgell. Com dèiem, organitza la gent de la Ciutat Invisible. Jo es porto un altre acte d'allò més sucós que passa demà, que serà el Velòdrom a partir de les 8, amb Pau Riba i els Mortimers. És Jazz de Natzarit, aquest espectacle que ja fa temps que corre, l'episodi 015. No sé si... Sí, l'entrada són 12 euros i la venda d'entrades és al Velòdrom o aquí al casal de Can Capablanca. Molt bé, i més actes de l'agenda. Sí, ens hem canviat, ens hem canviat els cartells, això no havia d'anar així, però el següent acte és el concert de Punk i Solidaritat amb la gent del Cas Pandora, divendres 18 de desembre, amb Carbunco, Arrest, Escupe i Caco, a partir de les 20 hores, al casal de Joves La Mola, que és al carrer del canal de la Infanta sense número de Molins de Rei. No hi falteu, penya, bolazo per tot el lual. Sí, després també us portem al mercat del solstici d'hivern de la dona. Serà al Casalet de Terrassa aquest 19 de desembre, és a dir, dissabte. Hi haurà diverses activitats, a les 11 a l'inici del mercat, hi haurà dibuix en viu, hi haurà creps, salades i dolces, hi haurà caricatures, cantautores, perdoneu, hi haurà un recital de poesia i moltes coses més. Això està organitzat pel Casalet i res. A Terrassa hi faltarà gent. Sí. I a Sabell també hi falta la gent perquè també es farà la fira d'intercanvi de Nadal de la Creu Alta el 19 de desembre, d'11 a 2, al pati Tallaret de Can Balsac. Bueno, i un acte que si tinguéssim públic aquí podríem dir que ens el cantessin ells és el concert de la Flama, que per fi ha arribat, és aquest dissabte, organitzat Som Més Fortes. Per última vegada de l'any. Sí, ja no l'haurem de dir més. Ja tens el cartell de l'any que ve? Ja per començar-lo a difondre? Encara no. No, però comença a sonar alguna cosa. Hòstia. Bueno, organitzat Som Més Fortes, Juntes Ho Podem Tot, aquest concert de l'MPS, dels Moviments Populars de Sabadell, amb Boicot, Espencat, Tita Cabant, Every Night i Roba Estesa, serà el 19 de desembre a la Fira de Sabadell i pues, ja ho sabeu. Que no hi falti ningú, que no hi falti ninguna. Més actes de l'agenda, la presentació del DVD d'Inadaptats, Treballem per les que lluiten, el concert que van enregistrar dels 25 anys, amb presentacions dimarts 22 de desembre a partir de les 8 hores a l'Ateneu La Torna de la Vila de Gràcia i dimarts 29 de desembre a partir de les 8 del vespre a l'Ateneu Popular X de Vilafranca del Penedès. Els punts de venda del concert, del DVD del concert, seran a Barcelona la botiga Mai Morirem de Gràcia, a Vilafranca l'Ateneu Popular X i a Tarragona la Sageta de Foc. El preu solidari és de 6 euros i els beneficis van destinats a la solidaritat amb les peces polítiques catalanes. Més actes, aquest també del més suculent. Sí, això serà a la Menuda, a Lo Quinto del Banús, el 25 de desembre. Pues és el quinto tradicional de Nadal, el dia de Nadal. I serà a la Menuda, que és el carrer Torrent, 2 euros, sí, a la Menuda, això buscava. Carrer Torrent, número 48. 48. A partir de les 7, els cartrons són a 2 euros i hi haurà cantaires de la Conca del Riu. 48 no, perdó, 61 diria que és. És que em confonc amb el Buirac. Sí, exactament. És igual, allà davant del Buirac, al carrer Torrent de Cerdanyola. Aneu a Barrencalle. Una abraçada, penya de la Menuda. Sí. I més actes de l'agenda, aquest si es carrega serà de no més guai, és l'acte de Festa C autogestió també, és una jornada per l'autogestió de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans a Molins de Rei dissabte 9 de gener del 2016, racó dels gegants. A les 12 hi haurà vermut i presentació de l'eix temàtic per al 2016 de la xarxa i Som Països Catalans a càrrec de Som Països Catalans. A les 2 hi haurà dinar i a les 3 i mitja hi haurà el quinto popular i a les 4 i mitja combat de glosa entre casals i ateneus. Porteu el vostre cantant o cantant. Tot això organitza la gent de casals i ateneus dels Països Catalans i amb això acaba la secció informativa del Pim Pam Pum. Yeah. Bé. Molt bé. Déu-n'hi-do, si venia carregadeta. També ben carregada, com ens agrada. Sí, per variar. I segur que se'ns ha saltat algun. No deixeu d'anar a aquest tipus d'actes, penya, són els que realment fan falta que la penya doni un cop de mà, perquè són els nostres, i molts altres, no els diem tots, però són actes que són indefallibles, com sempre diem. Més música combativa continua, ara sí que començarem a fotre-li canya de la bona, penya, no us ho perdeu. Ara ve l'Eric a tirar-se un tema zarrangano per començar aquesta nova volta. Sí, mira, jo em fa molta il·lusió perquè me'n vaig, estant aquí a Can Capablanca i sent com són de Sabadell, me'n vaig a Terrassa i us porto un grup que acaben de publicar un CD, bueno, l'han penjat al Bandcamp aquest passat novembre, són els Espornetes, són una banda que venen del folk, són 4 o 5, ara no me'n recordo. Serà Psicobilly? No és Psicobilly. És una penya que ve del folk i de fet toquen molt bé. Fins ara portaven anys de concerts fent versions i ara s'han llançat a fer temes propis. I... Que guai, no, tio? Sí, aquesta penya no havien sonat mai aquí, o sigui que també jo diria que no. Benvinguda. Jo diria que no. Han fet un disc conceptual que es diu Cultura Impopular, que tot el disc va de la relació d'amor entre un agarenc, que és Johnny, i una sabadellenca. I com aquest amor impossible, doncs, ells el retraten en les seves cançons. I jo us he portat una cançó que han fet molt folk, però que deixa veure les seves aptituds musicals, que no és una altra que la Cassiopolca. Aviam què us sembla, i així comencem a ballar. Dale. Thank you. Bona, bona, bona. Aquesta polca d'ors, per aquí al mig. Sí, sí. Una versió techno-folk, com li diuen ells, polca and roll. Fusió de tradicional amb techno. Sí, sí, sí. Jo us convido a escoltar el CD, el podeu trobar a Bandcamp. Molt recomanable. Déu-n'hi-do avui la varietat d'estils i músiques que estem portant. Continua la 180a edició, seguim aquí a Radiotrama, seguim a Can Capablanca. No sabem com esteu allà a la Menuda o al Bauma o a casa o allà on ens estigueu escoltant, però aquí la veritat és que comença a fer patxoca aquest programa. I el Rick em sembla que ja ha dit prou, diu, vinga, ja està aquí, xaval. Què diu? D'aquí cap a l'infinit i més. D'aquí la cresta no baixa, no? No. Ben fet. Ara, seguint amb el meu pim-pam-pum feminista... Porto cinc xavales de Matrix, com diuen elles. Tu portes el ventilador, tio. Com t'agraden, eh? Tu ja les has punxat aquestes. Jo és la primera que porto, de Perra Vieja. Van molt fortes, aquesta penya. Van molt fortes. Van molt esverades, tio. O sigui... Foli, pugem la cresta, no? Bueno, el tema en qüestió es diu Quarto Grado. Són els graus que pujarà la sala en la que estem. I crec que és homònim, no? És perra vieja. Sí, sí, sí, sí, així és. Pues apa, me la marco. Déu-n'hi-do, tio. A Traillon. Aquesta penya sempre venen a lo mateix, tio. Venen és veradíssim, és com has dit. Com diuen els antipàtics, això és una paraula que fan servir molt. Sí. És veritat. Molt guapa la proposta de l'Espera Vieja que ha portat el Ricky. Segueix la 180a edició. 181ena, no? 181ena, sí. Ah, valenta, 180ena, perdó. Segueix, però no marxem d'on estàvem. Capicua, és un capicua. Sí, és un capicua avui, efectivament, que no en tenim gaires. D'aquí sis farem alguna cosa amb CDs o amb vinils, amb el que vulguem, eh? A veure, no hem parlat. No, ho parlarem. Hòstia, clar. Això que us deia, venga. No marxem de Madrid perquè arriben els Faber Pugna, Tiro Fijo, banda fetitxe d'aquest programa, podríem dir. És que són uns màquines, aquesta penya, la veritat és que fan un street punk rock d'allò més guapo, com dèiem, de Madrid, amb temàtica social i llibertària. Són l'Ivan a la veu i a la guitarra, l'Edu al baix, el David a la guitarra, el Fortu a la bateria. Cançó homònima del seu darrer EP, també acabat de treure del forn, ja el podeu descarregar de manera gratuïta. Avançar. ho, ho, ho. Com ens agrada, com ens agrada punkarrejar. Molt bé, punk rock per la vena, tio. I tant que sí, i tant que sí. Tiro Fijo, una banda, bueno, que no són mítics, però déu-n'hi-do ja si fa treballs que caminen, i cada vegada que treuen alguna cosa hem d'estar ben atentes perquè sempre es tiren de l'1 al millor. Hòstia, sabeu què ens va passar amb el Manolo quan estàvem a Vallecas, quan a la Fira Llibre Anarquista? Què us va passar? Vam arribar a un bar, que ja era el nostre bar amic, la nit passada ens l'havíem begut sense... Vam arribar i hi havia tot de cartells de Faber Pugna allà a l'escenari, hi havia mogollon de pen, i vam arribar i els vam preguntar, hosti, què passa? Ens han dit, no, mira, estava tocant Fire Pugna fins fa 10 minuts. No. Sí, sí, sí. No, tio. Ens n'havíem enterat i vam fer un concertasso allà. Això és un malson, tio. Bueno, hi havia una altra banda de Madrid que estaven tocant i ho feien prou bé. I també. Amb el segon, sí, sí, sí. Te'n recordes el nom o no? No, però m'ho vaig apuntar i ho volia buscar. Ja us la portarem. I tant que sí. Molt bé, tio. Més música combativa, més 181a edició, més radiotrama i més pim-pam-pum. Ara és l'Eric que agafa el relleu. Això ja estem replant el que no es pot replar. O sigui, s'acaben les voltes, encara ens queden un parell per això. Sí, com us deia, semblava que no havia d'arribar mai, però sí, al final sí. Jo us porto aquestes noies, de fet són de Barna, és una altra que em va quedar guardadet del KDB. Són les Rotten Nuts. Sí, tenen un nom molt fàcil. Sí, bueno, depèn com t'ho miris. Però... propi del Manolo. Sí, propi del Manolo. I res, aquesta cançó és Riot Girl, i aviam... Bueno, a mi m'agrada molt com sona. Riots. Sí, ens ha enganxat el toro, efectivament, com heu pogut escoltar, estàvem és una pajareando. Trampa mortal d'aquelles que queda mig minut en teoria. Estàvem pajareando, tranquil·lament, aquí, bueno. fent uns beures i uns fums i així, tranquil·lament. Bueno, és que si no passa en un programa no té gràcia, no? És que és així, si no la penya es pensa que això és com Rock FM i no, penya, esteu molt equivocades, això no és Rock FM, això és el pim pam pum, això és radiodrama. I que no és diferit, ho fem en rigorós directe sempre. Tal com raja. I quan més penya hi ha, menys ens entrebanquem, és increïble. està demostrat, eh? Si estàs aquí sol a la caverna, com jo dic, doncs... Distreus. Sí, et distreus, t'enganxa el toro. Sí. Si no, és un recital. És un recital. Més música combativa, segueix el pim-pam-pum, això fa patxoca. Vinga, va, una altra estrena, i una altra estrena amb un grup tot de noies, o... Crec que van canviar o van incorporar un noi, però bueno... Són de Botskas, que ho he buscat i em sembla que ve del rus Girls, o sigui, seria... Les noies. Vaja, un nom propi d'en Manolo, també. Sí, crec que està extret d'algo de la Naranja Mecànica, però no sé dir més. Et sé dir que són una banda de New York, fan street punk també. Wow. I el tema que us porto es diu One Side Society, del disc de l'any 2000, Annihilation. I ja veureu, també una guapada de tema. Folly. Qualitat, tio, Déu-n'hi-do. Les The Girls, les Long noies... The Botskas. The Botskas. Sí, són de Long Island. Sí. Ah. M'ha fet gràcia quan ho he vist. Això està... New York City. No? No són de Massachusetts, són de Long Island. Normalment portem Califòrnia o Massachusetts, no? Després me'n queda una de la secció Californication. Ah, molt bé. Sí, eh? encara no hem acabat. Molt bé, més música combativa, en aquest cas són els Scoope, que no estic segur, però crec que també és la primera vegada que ens venen a visitar. No. De fet, fa poc, de l'split aquest amb els Caco. És cert, tu vas posar, és cert. Fa poc, però ja havien sonat més, també. Sí? Sí. Estava ben equivocat, doncs jo pensava que venien de nou, no venen de nou, són una banda que ens han vingut a visitar més d'un cop, a Scoope, banda de punk barcelonina, creada el 98, és un tema extret de l'LP En tots els lugares que pisen los modernos, del 2013, ai. I que porta com a títol Destruye esa cámara. Yeah. Chicha, chicha! Todo está vigilado. Detén controlado. en un tubo extraño. Predeciste, protagonista de una patética película barata de la que nadie puede escapar. Gran hermano, vigila la ciudad. Destruye esa cámara, está por todos lados. Anda con cuidado, alguien te vigila detrás de ese cristal. Destruye esa cámara, está por todos lados. Ándate con los Huawei para que el momento te pueda enterrar. He recorrido las calles, escupiendo en las aceras. He sentido su aliento en la nota, su mirada apuntante clava mi espalda. Se escupe, destruye esa cámara, reventan el pim pam pum, reventan Radiotrama y las ondas. Vaya temacle que t'has guardat pel quasi final. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per cert, una cosa, és que no ho han dit. Quina hòstia li va encantar al xaval, no? Déu-n'hi-do, no? Hòstia, sí. Quina hòstia li va encantar al xaval al puto Rajoy. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, cria cuervos. Una mica no? Més i no cal que a l'ABC retoquin la imatge. La imatge és molt bona, la veritat. Hi ha memes per a tort. Sí, n'he vist uns quants, n'he vist uns quants. Bueno, hòstia, no. És així. Hòstia. Continua, no, gairebé que acaba, gairebé que acaba, encara no acaba, però comença a caure molt, comença, anem molt, molt esverades ja, penya. Estem aquí a Can Capa, que ens estem gairebé a punt de tirar per la finestra. És l'Eric Perol que ens agafa el relleu, que ens tornarà a posar a lloc. Què, tio, amb què? Sí, mireu, jo m'acomiado, com deia el Ricky, secció Californication, vaig a Los Angeles, i us porto una banda mítica, jo us obro el cor, aquesta és la música que a mi m'arriba a fondo, i bueno, ja veurem què fem, perquè el tema dura 6 minuts, uau. Però bueno, és rock progressiu del bo, però bueno, el podem tallar quan considerem necessari. Eh? Jo us porto Tool, aquesta banda californiana mítica, que va començar a fer coses als 90, des del seu disc... A l'època de Nirvana i tot això. Efectivament, no? Efectivament. I des del seu disc Lateralus, que és del 2001, us porto aquesta cançó que a mi em sembla brutalíssima, que es diu Schism. Thank you.

Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Eric, tio, com te l'has tirada, eh? Sí, tio, a mi això em deixa... Seré. Després d'escoltar això, a tot va millor. M'ha molat que tenia com pujades i baixades. Sí, és... Anaven de més tranquil·lets a més canyeta i... A mi m'agrada el rock progressiu. I aquest olor a 90 és espectacular. Sí. És del 2000 i el disc, doncs el que dèiem, no? Aquests 90 que s'allarguen. I a més que el rock progressiu, que és això que dius, de les pujades i baixades... És el que té. I com Tool crec que no ho fa ningú. La veritat. Sí, eh? Molt bé, molt guapa la proposta de l'Eric per despedir-se, i nosaltres també farem el mateix, ens acomiadarem d'aquesta 181a edició. Tot s'acaba, no? Sí, tot arriba. És un plaer sempre estar amb totes vosaltres, és un plaer que ens escolteu, és un plaer que ens busqueu per la xarxa i que escolteu els programes, tant en directe com en el podcast. Com sempre farem un parell de temilles, per això, per acomiadar-nos, no deixarem de seguida. Em sembla que el primer és tu, bueno, com vulguis. M'és igual. Si seguim l'ordre aniria jo. Com vulguis, tio. Pues venga, me'l tiro jo, el primer. Jo, per acabar la secció California... La secció Californication i la secció de bandes amb veu femenina, no podia faltar una de les veus femenines més brutals bueno, dels Estats Units, perquè d'on són aquesta penya, els Distillers, The Distillers. I he triat el... A veure com es diu... Drain Your Blood, del Coral Funk del 2003. Déu-n'hi-do. Com sempre, sí, amb això... serà difícil seguir-te com tot el programa, pendejo. Bueno, pensa que ja no hem de comentar ni res. Tu pots tirar el que vulguis. Que... Exactament. Mira, doncs per acabar del tot, sonaran els Reincipestes per la gent de la Menuda, sí. i el Pollastre. Mítica banda de punk rock de Sevilla amb el Fernando Medina, el Pepper, el Finito de Badajoz, el Manuel, el José Luis i el Juanma. És un tema del directe al Gazara, el mític directe del 1998, que porta com a títol Odio, i això s'acabarà l'edició. Ei, però poder programar? O sigui, fem programa abans de festes o què? Doncs en principi no, perquè el proper, a no ser que el canviessin de data, que seria per dimecres, si no canviem seria pel 24 i el 24. Ja, no seria el programa en principi. Bueno, ja ho direm. No? I tant, ho direm pel Twitter i el Facebook i tot això. Pues això, 181a acabada, esperem que us hagueu passat la meitat de bé, que nosaltres, com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. No em tocava a mi. Vinga, Distillers i Reincidente. I'm living on shady faith, kind of lies to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating out when it's all a blast in a city. This wasn't so much shade, you see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood. Scoop it, scoop it, scoop it, oh.